Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen, met een overzicht van de actualiteiten en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 9 graden, binnen zit Elisabeth Steens. Omdat Mark Rutte 12,5 jaar premier is, staat er op de Volkskrant-site een Rutte-quiz. Eén vraag had ik fout. Schijnbaar heeft hij ooit gezegd dat buitenlandse collega's hem soms gek aankijken als hij ze vraagt of ze zijn Little Tower willen zien. Dat wist ik niet meer. Of eigenlijk, ik heb daar geen actieve herinneringen aan. Goedenavond en welkom bij Dit Oog op zaterdag. De uitbarsting van geweld in Soedan. Er werd al voor gevreesd. Maar wat is er aan de hand en wat zijn de gevolgen? Ik ga daar straks over praten met de Nederlandse ambassadeur van Soedan en de voorzitter van het Soedanese comité in Nederland. In de regenbooggemeenschap is er discussie over wat nou het beste antwoord is op de toenemende haat. Een rechtsconservatieve homo-belangenclub vindt uitbundig gedrag tijdens de Pride of drag queens die kinderen voorlezen onverstandig. Maar is dat geen victimblaming? Terwijl de toestand van de Russische oppositieleider Navalny in gevangenschap hard achteruit gaat, krijgt een andere oppositieleider maandag waarschijnlijk ook een lange celstraf. Hubert Smeets komt vertellen over de vele andere Navalny's die Rusland ook telt. En na 35 jaar stopt morgen de Broadway musical The Phantom of the Opera. Ben Kramer en Maaike Widdershoven speelden het stuk ontelbare keren en vertellen tegen het einde van dit uur over de magie van dat beroemde spook. Dat allemaal straks, maar nu eerst het nieuwsoverzicht. Zaterdag 15 april. Het doet pijn uw vertrouwen in ons beschaamd te hebben. Koning Willem-Alexander in 2020, toen hij excuses maakte voor zijn Griekenlandreis in coronatijd. Nu, 3 jaar later, is dat vertrouwen nog niet terug. Sterker nog, het is lager dan ooit. Het is misschien een samenspel. Politiek is het vertrouwen ook laag. Dus misschien speelt het ook een beetje mee. Ja, ik denk, we hebben nou eenmaal een koning. Ja, er is niet zoveel mis mee, dus kom vanzelf tot het weer goed gaat. En daar is deze man het mee eens. Iedereen maakt een misstap. Niemand is heilig, hè? Dus de koning is ook niet heilig en wij zijn ook niet heilig. De koning doet zijn best om het vertrouwen te herstellen met bijvoorbeeld vrolijke filmpjes op internet. Wat? Ik wil komen helpen met de voorbereiding in de keuken? Ben je er echt heel zeker? En met een podcast. Ik moet op alle vlakken neutraal zijn in het leven, behalve bij voetbal. Maar zouden dat soort initiatieven ook helpen? Ja, dat zijn denk ik wel goede ideeën. Ja, en vooral zijn gezicht laten zien in het land. Overal, bij iedereen. Op de markt. Ook, mag. Ja, welkom. Weer ging het mis in een voetbalstadion gisteravond bij NAC Willem II. Weg daar bij de hoek. Er wordt nu van alles naar weggegooid. En dan is het einde wedstrijd. De wedstrijd wordt gestaakt en we gaan niet meer voetballen. Tot 2 keer toe werden er dingen op het veld gegooid. Tot frustratie van de KNVB. Het veld is heilig. De mensen die daarop werken, of het nou om de spelers, scheidsrechters, trainers, maar ook cameramensen zijn, die moeten gewoon veilig hun werk kunnen doen. En als dat niet kan, dan gaat de wedstrijd niet meer door. Een rigoureuze maatregel dus, maar volgens de burgemeester van Breda kan het niet anders. Als ze niet met elkaar opstaan tegen de hooligans, dan krijgen die supporters steeds meer ruimte in het stadion en wordt het voetbalfeest langzaam maar zeker een feest van hooligans en niet meer een feest van de gewone man en vrouw die met hun kinderen naar een voetbalwedstrijd willen gaan. De wedstrijd wordt nu later uitgespeeld zonder publiek. En dat is heel erg spijtig. Maar dit is het gevolg van het gedrag van de hooligans die het voor ons allemaal verpest hebben. Op veel plekken werd vandaag de regenboogvlag gehesen. Want samen, lieve mensen, samen staan we sterk. Aanleiding is onder meer het incident van vorige week bij het COC in Eindhoven, waar een vlag werd gestolen, een medewerker werd belaagd en jongeren werden uitgescholden. Ze zijn heel erg geschrokken en nog steeds, nu, een week later, durven ze niet met een regenboogtrui over straat te gaan bijvoorbeeld, omdat ze bang zijn wat er kan gebeuren. Ook deze man is er nog niet van bekomen. Ik hoopte dat de jongeren van deze tijd dat niet meer mee zou maken, niet hier in Eindhoven. Dit soort geweld tegen LHBTI'ers is volgens deskundigen niet nieuw. We weten wel al dat het iets is wat gewoon jaren speelt, eigenlijk al decennia. En dat het nog steeds een probleem is. Maar wat we wel natuurlijk zien, is dat er meer ruimte is op social media voor anti-LGBT geluiden. Een extra reden voor het COC om vandaag een statement te maken. Ook op de plek in Eindhoven, waar het dus eerder misging. Nou, je hoort nu het applaus in één keer. Er is heel veel steun van iedereen. En we zijn heel blij dat iedereen hier ook is om te zeggen van wat er gebeurd is, dat mag nooit meer gebeuren. En dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. Ja, en we gaan beginnen in Soedan. Want de bedoeling was dat het leger, dat daar sinds anderhalf jaar het land bestuurt, deze week de macht zou overdragen aan een burgerregering. Maar de hoop van de bevolking dat de mannen in uniform plaatsmaken voor democratisch gekozen leiders lijkt vervlogen. Want er is hevig geweld uitgebroken tussen het leger en een militie die onderdeel uitmaakte van dat leger. Irma van Duren, de Nederlandse ambassadeur in Soedan, goedenavond. Goedenavond. U bent toevallig in Nederland en u zou eigenlijk vanochtend terugvliegen naar Soedan, maar u kon niet vertrekken omdat het vliegveld daar in Khartoum dicht is. En misschien maar goed ook, want ik begrijp dat het er ontzettend gevaarlijk is nu. Ja, inderdaad. Ik stond vanmorgen op Schiphol en al vroeg hoorden wij geluiden dat er onrust was in Khartoum. Ik wilde natuurlijk toch proberen te gaan, maar op een gegeven moment hoorde ik inderdaad dat het de luchthaven gesloten was, dat allerlei militia daar rondliepen. Dus ik kon niet afreizen, helaas. Ja. Maar sindsdien ben ik natuurlijk voortdurend aan de lijn, aan de telefoon en met mijn team in Khartoum van de ambassade en met Nederlanders daar. En ja, het is soms moeilijk om ze te verstaan. Zo hard wordt er geschoten op straat in Khartoum. Dus het is ongelooflijk onveilig op dit moment. En heeft u een beeld van hoeveel Nederlanders daar nu op dit moment zitten en hoe het met hen gaat? Ja, dat is best moeilijk om een goed beeld van te krijgen. We hebben actief contact met ongeveer 50 Nederlanders. We weten dat er ook heel veel Nederlanders zijn met dubbele paspoorten. Dus Soedanese Nederlanders. En die komen in en uit in het land. Op het moment is het Ramadan en bijna suikerfeest. Dus sommige mensen zijn weer vertrokken om het suikerfeest hier in Nederland te vieren. Dus het is best lastig. We roepen de Nederlanders ook op om zich vooral bij ons te registreren. Bij de informatieservice van Buitenlandse Zaken. Zodat we zo goed mogelijk beeld hebben van wie er in het land is en waar ze zijn. Ja. Zodat we ze kunnen helpen als er problemen zijn. Ja. En hoe is het met uw team, uw ambassadeteam? Ja, we hebben iedereen gevraagd vooral thuis te blijven. En ja, tot nu toe is iedereen veilig. Iedereen is inderdaad thuis gebleven. Ja, mensen zijn wel bang. Ook mensen met kinderen. Dat is ook heel, heel vervelend om dat mee te moeten maken. Maar ze zijn op dit moment veilig en thuis. En ja, we hebben ze ook gevraagd, ook de Nederlanders, om voorlopig ook thuis te blijven. Om binnen te blijven. Volgens de New York Times hebben de Verenigde Naties en buitenlandse diplomaten de afgelopen dagen nog druk geprobeerd om deze geweldsuitbarsting te voorkomen. Geldt dat ook voor jullie team? Waren jullie daarbij betrokken? Via de Europese Unie zijn we daarbij betrokken. Dus alle ambassadeurs van Europese landen die in Soedan zitten, trekken eigenlijk daarin samen op. Dus we trekken niet zozeer als Nederland alleen op, maar wel samen met de EU. Mm-hmm. En daar zijn we zeker bij betrokken. Niet alleen de afgelopen dagen, maar eigenlijk al heel lang. Want deze problemen zijn niet van vandaag of gisteren, maar dat speelt al heel lang. Die spanning loopt al een hele tijd op. En we proberen samen inderdaad met andere, met de EU-landen, maar ook met de Verenigde Staten, met buurlanden, met de Verenigde Naties, de Afrikaanse Unie, gezamenlijk eigenlijk zoveel mogelijk druk uit te oefenen. Zodat het kan deescaleren en mensen weer met elkaar in gesprek gaan. Ja, dat heeft dus helaas deze geweldsuitbarsting niet kunnen voorkomen. Er gebeurt nu op dit moment heel veel in het land en de situatie is onoverzichtelijk. En sowieso de hele achtergrond is vrij complex. Want wie vecht er nou tegen wie en waarom? Ja, inderdaad. Het is best een complexe achtergrond. Je noemde net al dat het zich afspeelt tegen een achtergrond waarbij er gepoogd wordt om weer een burgerregering te installeren in Soedan. Of nog een beetje teruggaan in de tijd. In 2018 werd dictator Bashir afgezet. Na een revolutie. van jongeren en eigenlijk de hele bevolking de straat op ging om hem te verjagen. Hij is inderdaad toen verdwenen, onder andere door het leger. En toen is er een overgangsregering gekomen tussen het leger en burgerleiders. Nou, die pakte een aantal onderwerpen aan, waaronder bijvoorbeeld berechting van mensen die misdaden hadden gepleegd onder de Bashir-tijd. Maar ook de integratie van allerlei militia's, zoals de RSF, in het leger. Mm-hmm. En op een gegeven moment werden die gesprekken toch een beetje te moeilijk voor het leger. En die hebben toen inderdaad weer de macht gegrepen. Dat was in oktober in 21. Nou, sindsdien gaat het land ongelooflijk achteruit. Er wordt helemaal niet goed geregeerd. Het is heel onveilig. Dat vinden de legerleiders zelf eigenlijk ook. Dus nu zijn er weer gesprekken gaande al een tijdje over hoe kunnen we toch weer naar een burgerregering overgaan. En een van de onderwerpen die daarbij heel lastig zijn is de integratie van de RSF. Dat zijn dus die militia's waar het over gaat, Rapid Support Forces, in het leger. En het RSF is gecreëerd onder de Bashir-tijd om de rebellen in Darfur te bestrijden. En dat was toen een militia, dat heette Janjaweed. Maar inmiddels is dat eigenlijk uitgegroeid tot een kracht, ja, een machtfactor in het land van je wels. Dus ze zijn ook overal aanwezig, ook in de stad. En die militia die weigert eigenlijk om geïntegreerd te worden in het leger. En er is ook een meningsverschil. De legerleider vindt dat ze daar 2 jaar over moeten doen. En Hemeti, de leider van de RSF, vindt dat ze daar 10 jaar de tijd voor moeten hebben. Dus om dit zo mogelijk even kort samen te vatten, kijken we naar een machtsstrijd tussen militaire leiders, terwijl eigenlijk de bevolking het liefst een democratie wil. En die militaire leiders die hebben een hele tijd samengewerkt met elkaar, maar nu is een van die groepen, dus die paramilitairen, die RSF, die probeert nu mogelijk een staatsgreep te plegen om alleen verder te gaan. Ja, ik weet niet of ze echt een staatsgreep probeert te doen. Dat is eigenlijk heel onduidelijk. Ze proberen in ieder geval wel het leger en de RSF zijn in gevecht samen. Wat het doel daarbij is eigenlijk heel erg onduidelijk. Mm. Maar het is echt een machtsstrijd. Het gaat er echt om van wie heeft het meeste in handen. Ja. Dank voor nu. Blijf nog heel even aan de lijn hangen. Want ik ga verder praten met Amna Naji, voorzitter en coördinator van het Soedanese Comité in Nederland. Geboren in Soedan. Goedenavond. Goedenavond. U heeft ook nog familie en vrienden in de hoofdstad wonen. Hoe gaat het met hen? Heeft u ze ook kunnen spreken? Ja, in de ochtend lukte niet vanwege de slechte verbinding. En in de middag kon ik mijn zusje spreken. En nog een aantal familieleden, een beetje verspreid in Khartoum Noord en in Omdurman. Mm-hmm. Mensen in Omdurman zijn veiliger. Helaas was ik vanmiddag bij een bijeenkomst voor SPLM in Utrecht. En daar zijn 2 leden hebben aangegeven dat 1 heeft zijn oom verloren en een andere heeft zijn schoonvader verloren. Dus er heerst heel veel angst momenteel, kan ik me zo voorstellen. Ja, en gevaar ook natuurlijk. Ja, en heel veel en dat is ook terecht, want tot heden hebben we gehoord dat het 38 burgers zijn omgekomen. Ja. U was zelf een paar weken geleden nog in Soedan. Wat was toen uw indruk? Kreeg u toen ook al het gevoel dat er iets aan zat te komen? Ja hoor, het was een stilte. Dit is na 4 jaar. Het leek me een klein beetje beter is geworden. In die zin dat ik aantal documenten nodig had. En in de afgelopen jaren is dat niet gelukt. Dit keer is het gelukt. Ik kon ook me verplaatsen van A naar B. Want meestal als ik naar Soedan ga, kreeg ik van de ambassade hier in Den Haag al een waarschuwing dat ik mag niet bij bijeenkomsten aanwezig zijn. Ik mag ook niet naar gelegenheden daar betreft de politieke situatie in Soedan. Maar deze keer heb ik geen waarschuwing gekregen, dus ik kon iets vrijer rondlopen. Mm. En wat betekent het dan voor u en voor uw familie daar nu en voor de mensen die daar wonen dat dit nu zo gebeurt, dat dit geweld nu zo is ontstaan? Is het inderdaad zo dat voorlopig die hoop op een democratie en een burgerregering echt vervlogen is? Nou, ik denk als ik kijk naar de jeugd zelf in Soedan, die zijn echt, die willen gewoon een democratische regering. Ik denk dat ze zullen niet stoppen. En dat hebben wij gewoon gezien, al vanaf 2018 tot heden. Ze gaan regelmatig op straat en ze roepen dat ze democratie willen en dat ze rust willen en vrede willen. En ze willen gewoon hun kansen krijgen. Dus voor deze jongens, denk ik, zal de hoop blijven. Voor mijn generatie, 50 plus, misschien kunnen ze wel een andere kijk hebben op de zaken zoals dat vandaag ging. Mm. Want u bent bang van als dit geweld doorzet, dat zou nog wel eens hele ernstige gevolgen kunnen hebben. Ik ben bang van wel. Ik denk dat het werd al 10 jaar gesproken over 5 steden in Soedan. Het is te groot. Het is moeilijk om te managen. Het is moeilijk om te verbouwen. En het zuide is gegaan, helaas. Daarvoor dreigt ook het Nubegebergte gebied ook. En in de afgelopen 9 maanden ontstaan ook een groepering van Oud-Noord-Soedan. Die noemen zichzelf rivier en zee, omdat ze dan tegen de Rode Zee aan en de River Nile ook. Dus zij willen ook hun eigen staat. Mm. En ik ben bang als dit conflict blijft actief. Misschien gaan wel een aantal steden eruit. Misschien gaat daarvoor en de Nubegebergte gebied plus de Blue Nile. Dus ik hou mijn hart vast voor Soedan. Ja. En u stelt die militie, die RSF, die aan het vechten is, een eis. Want die hebben in het verleden ook meegevochten met oud-dictator al-Bashir. Dat een voorwaarde voor dat er mogelijk weer rust zou kunnen ontstaan is dat die al-Bashir niet berecht wordt voor het internationaal strafhof. Is dat iets waar de bevolking ooit vrede mee zou kunnen hebben? Nou, voor de Darfuriën is dat heel erg moeilijk. Want Darfur is natuurlijk een plaats in Soedan die ontzettend heeft verduren gehad onder het regime al-Bashir. En die heeft Hemeti, Missem Leitje, gebruikt om burgers te doden, weg te jagen van hun plaats. Want ze zijn nu al 23 jaar wonen ze op kampen, ver verdreven van hun steden. Ik denk voor deze bevolking zal heel erg moeilijk om te accepteren dat wij in Soedan kunnen zeggen van nou berecht al-Bashir, al-Burhan en hun aanhangers niet. Laten ons van 4 proberen een vrede samen op te bouwen. Dat zou wel een oplossing kunnen zijn, dat zie ik het ook zo. Maar ik denk dat het moeilijk is voor de mensen in Darfur om dat te accepteren. Irma van Duren, hoe kijkt u daarnaar? Zou dat inderdaad een oplossing kunnen zijn om het geweld te stoppen? Om dus Bashir niet uit te leveren? Ik denk... Mevrouw van Duren. Ja. Ja, ik denk wat Amna zegt, dat heel erg waar is. Hè? Dat die jongeren die lopen al jaren op straat. Ook de afgelopen 1,5 jaar zijn ze 3 keer per week op straat om te vragen voor freedom, peace and justice. Hè, dus justice zit daar ook bij. Mensen willen wel gerechtigheid. Mensen willen wel dat er gerechtigheid komt voordat ze verder kunnen gaan. Of dat betekent dat Bashir naar Den Haag moet, of dat de enige manier is, dat is de vraag. Want er zijn natuurlijk ook heel veel andere mensen die ook berecht moeten worden. Dus er zijn ook andere manieren om recht te doen. Ja. Daar wordt op dit moment ook naar gekeken. Behalve naar de reïntegratie van RSF in het leger is dat een ander heikel punt. Goed, ik dank u allebei. Irma van Duren, ambassadeur, en Amna Nagy van het Soedanese Comité in Nederland. Dank u wel. Cross your fingers, what you gonna do? I'm not gonna be forever loving you. And I'm not gonna guess how my life would be. I'm asking now, answer ASAP. I understood the girl next door took you out for a fast romance. I never thought in my life could it be she ever stood a chance. Last night I sat with your lady friend and she said it's not so bad. We didn't do all the things we do, and you did them in the Chris Berry met Second Best. Behalve Alexei Navalny zitten in Rusland nog meer politieke dissidenten vast, volgens hun medestanders onder erbarmelijke omstandigheden. En maandag hoort één van hen, Vladimir Kara-Murza, zijn vonnis. Hubert Smeets is hier van het platform Raam op Rusland. Goedenavond. Goedenavond. En wie is deze Vladimir Kara-Murza? Een journalist uit Moskou, zoon van een andere journalist. Die hun status verworven hebben in Rusland, in positieve en negatieve zin, in de jaren 90 vooral. Ten tijde van de perestrojka eerst in de jaren 80 en daarna in de jaren 90 onder Yeltsin. Kara-Murza is een journalist en ook eigenlijk een politicus die zich altijd verbonden heeft met de democratische beweging in Rusland. Hij was onder andere betrokken bij een partij die heette de rechtse krachten, maar dat was een democratische partij in Rusland. Hij was een naaste medewerker, en dat is het belangrijkste misschien wel in dit verband, van Boris Nemtsov, een politicus die ooit vicepremier is geweest in een regering van Yeltsin, maar die in 2015 is vermoord. Op de stoep bijna van het Kremlin, vlak onder de ogen van Poetin. Een politicus die uit de weg geruimd moest worden, omdat hij zich heel serieus probeerde te verzetten tegen het bewind van Poetin. En waar wordt Kara-Murza dan nu van beschuldigd? Hij wordt beschuldigd van het verspreiden van nepnieuws, valse informatie. Hij wordt beschuldigd van het in discrediet brengen van de Russische krijgsmacht. En vooral ook van landverraad. Want hij zou volgens de Russische autoriteiten, het Russische Openbaar Ministerie, betrokken zijn bij allerhande buitenlandse NGO's. En daarmee ook verantwoordelijk kunnen worden gesteld voor het onthullen van staatsgeheimen aan buitenlandse mogendheden. Hij zit al een jaar vast. Maandag hoort hij zijn vonnis. Hoe gaat het met hem? Heel slecht, volgens de familie. Hij heeft een vergiftiging opgelopen die heel raadselachtig is. Het vermoeden bestaat, de verdenking bestaat, dat dat een bewuste poging is geweest van de Russische autoriteiten om hem via te vergiftigen. In de gevangenis? In de gevangenis, en ook daarbuiten heeft hij problemen gehad. Hij is heel erg kwetsbaar op dit moment. Slechter been, kan eigenlijk niet meer normaal lopen. Dat wordt ook bevorderd door het gevangenisregime. Je kan in de Russische gevangenis zo worden aangepakt dat er eigenlijk geen ander woord voor is dan foltering, marteling. Ja. Je mag niet lopen, je mag niet zitten, je mag niet staan. Alles wat ze kunnen doen en verzinnen om je te pesten, om je kapot te maken, benutten ze. En dat verhaal van mogelijke vergiftiging in de gevangenis hebben we ook over Navalny gehoord deze week. Zeker, dat is op dit moment misschien ook aan de orde met Navalny. En het is zeker aan de orde geweest een paar jaar geleden met Navalny, toen hij op dat vliegtuig op weg van Tomsk in Siberië naar Moskou ineens heel erg ziek werd, krijsend, bijna stervend leek. En toen is hij gered door de toenmalige bondskanselier Angela Merkel van Duitsland, die hem naar Duitsland heeft laten komen. En daar is hij gered door de Duitse artsen. Ja, maar nu zit hij dus toch weer daar onder diezelfde omstandigheden. Ja, omdat hij teruggegaan is naar Rusland. En dat is de overeenkomst met Kara-Murza. Die is ook teruggegaan naar Rusland. Hij had ook veilig in het buitenland kunnen blijven. Net als Navalny, die hebben ze niet gedaan. Geen van beiden. Als ik dat zo dan hoor, dan denk ik altijd, ja, hoe zitten die mannen toch in elkaar? Dat ze toch terug gaan of in Rusland blijven? Ik ken ze geen van beiden persoonlijk, maar daar zit in de Russische politieke cultuur wel een soort van heroïek. Dat is niet alleen maar positief bedoeld. Het is ook, Russische politieke cultuur is heel erg gericht op personen, op mannen die heel sterk moeten zijn. En het terugkeren naar Rusland is in die zin een uiting van die kracht. Dat speelt zeker een rol. Maar wat ook wel een rol speelt, is dat de meeste Russische dissidenten die in verzet zijn tegen Poetin heel goed weten dat wanneer je buitenland Rusland bent, dat je geen enkele betekenis meer hebt. Dat je geen rol meer kan spelen die zinvol is. Mm. Dus je kan alleen maar politiek bedrijven in Rusland zelf. En dat is een levensgevaarlijk beroep. Ja. Hoeveel Navalny's en Kara-Murza's, dus politieke dissidenten zoals zij, zijn er op dit moment in Rusland in de gevangenis? Volgens de beweging Memorial, dat is een organisatie die zich ook bezighoudt met mensenrechten, een organisatie die verboden is in Rusland, zijn er op dit moment meer dan 550 politieke gevangenen in Rusland. En daar zijn de meeste religieus gemotiveerde politieke gevangenen, bijvoorbeeld Jehovah-getuigen, maar ook 140, volgens Memorial, politieke gevangenen zoals Navalny, Kara-Murza, En ook bijvoorbeeld iemand als Ilya Yashin, een gemeenteraadslid in Moskou, die ook tot 8,5 jaar gevangenisstraf recent is veroordeeld wegens het verspreiden van nepnieuws over het leger. En nou horen we dus heel vaak die hele nare verhalen, zoals net ook beschreven, over hoe ze behandeld worden in de gevangenis. Maar toch blijven ze vooralsnog wel leven. Is dat bewust? Wil het Kremlin deze mensen ook in leven houden? Heeft Poetin daar een bepaald belang bij? Ik weet niet of dat bewust is. Ik denk dat ze kijken hoe ver ze kunnen gaan. Het is ook zeer goed denkbaar, dat is in het geval van Navalny zeker gebeurd, dat dan als een gevangenisdirectie lokaal te ver gaat in de pesterijen, dat er dan een telefoontje komt vanuit Moskou, even gas terugnemen. Belangrijk vooral is dat het niet te snel gaat, het overlijden van zo'n gevangene. Het is wel eens gebeurd natuurlijk in Rusland. Hè? Een tijd geleden, een accountant die werkte voor een Amerikaanse zakenman, Magnitsky heette die, die is in de gevangenis overleden omdat hij geen medische zorg kreeg. Dat is een heel bekend geval geworden. Heeft geleid tot wetgeving, de Magnitsky-wetgeving, die in heel Europa inmiddels van kracht is. En dat willen ze niet herhalen. Dus het moet vooral niet lijken alsof het Kremlin direct de hand heeft in de dood van de gevangenen. Zou het Poetin nog in de problemen kunnen brengen als Navalny doodgaat? Ja, dat zou heel goed kunnen. Het is in aanval niet zonder risico. Navalny is de belangrijkste oppositieleider. Hij is in staat gebleken voordat de oorlog begon om duizenden jonge mensen vooral de straat op te krijgen. De meeste van die jonge mensen zijn gevlucht vanwege de mobilisatie voor de oorlog of zitten gevangen vanwege het organiseren van demonstraties tegen deze oorlog. Maar er zijn natuurlijk ook nog steeds jongeren thuis. Dus ik denk dat ze daar wel bang voor zijn. Dat geldt wat minder voor Karamurza, maar voor Navalny geldt het zeker. Men weet niet wat het effect zou zijn op de straat, op de Russische samenleving als die zou overlijden in de gevangenis. Ja. Nou zijn deze kritische politici dus in Rusland gebleven met alle gevolgen van dien. Maar we weten ook dat heel veel kritische geesten wel zijn vertrokken. Ook veel Russische journalisten zijn Rusland uitgevlucht. Maakt dat Poetin nerveus? Ik denk dat hij dat minder prettig vindt dan hij laat merken. En ik ontleen dat onder andere aan het feit dat er toch ook wel bedreigingen zijn die Russische journalisten in het buitenland dagelijks ondergaan. En soms ook wel hele ernstige bedreigingen. Er zijn een paar gevallen bekend. Het is allemaal niet te bewijzen. Het is allemaal niet direct te herleiden naar het Kremlin. Van Russische journalisten buiten Rusland in Wenen en Berlijn, die heel raadselachtig ook aan vergiftigingsverschijnselen gingen lijden en nu herstellend zijn. Dus er is wel degelijk sprake van grote activiteit van de Russische geheime dienst FSB buiten Rusland. Is Poetin dan nu eigenlijk helemaal opgehouden met de schijn van het toestaan van tegenstanders en politieke tegenstanders ook? Bij de laatste verkiezingen bijvoorbeeld nam bijvoorbeeld nog wel een vrouwelijke politicus het tegen hem op. Hè? Ik weet even haar naam niet meer. Sobchak. Ja. Ja. Waar is zij gebleven? Ja, dat noemen ze zogenaamde achtergrondpolitici, achtergrondkandidaten. Die mogen meedoen om de schijn van pluriformiteit te wekken. Ksenia Sobchak, die heeft ook, dat is een beetje een toneelspeelster hoor, eerlijk gezegd. Ja, ik doe er misschien ging niet helemaal recht, maar een paar maanden geleden ging ze met veel bombarie de grens over. Ze kon niet meer in Rusland leven. Ze ging naar Israël, heeft ook een Israëlisch paspoort. En een paar weken later was ze weer terug in Moskou. En ik geloof een maand geleden was ze in Amsterdam op uitnodiging van de Russische oligarch om de Vermeer tentoonstelling te bezoeken. En ze zal nu weer in Moskou zijn. Oh ja. Dus die moeten we niet al te serieus nemen, dat type politici. Oké, dus dat lijkt dan even nog zoiets van een tegenstem, maar dat is het eigenlijk niet. Nee, dat is om de indruk te wekken dat er democratische verkiezingen worden gehouden met verschillende kandidaten. Maar een paar weken geleden heeft het Kremlin al gesproken met de vice-gouverneurs van de districten en de provincies in Rusland. En daar heeft de leider van de binnenlandse politiek van Poetin, heeft een curator die zich daarmee bezighoudt, heeft aan de vice-gouverneurs gezegd dat de uitslag van volgend jaar zijn er presidentsverkiezingen in Rusland, dat die eigenlijk wel in de richting moeten komen van 75% voor de eenheidskandidaat, bij een opkomst van 70%. Mm. Dat weten ze nu al, dat het volgend jaar zo gaat lopen. Nou, dan hoeven we ook niet meer op te letten. Goed, dank Hubert Speets van Raam op Rusland voor dit gesprek. Did you ever have to make up your mind? Pick up a woman and leave the other behind. It's not often easy and not often kind. Did you ever have to make up your mind? Did you ever have to finally decide and say yes to one and let the other one ride? There's so many changes and tears you must hide. Did you Love and Spoonful met Did You Ever Have to Make Up Your Mind. In heel het land is vandaag dus de regenboogvlag gehesen in reactie op de toenemende haat- en geweldsincidenten tegen LHBTI'ers. En als tegengeluid bij wetten in Amerika om dragshows aan banden te leggen, is er morgen in Rotterdam ook een voorleesmiddag voor kinderen door twee drag queens georganiseerd. Maar er zijn ook demonstraties tegen aangekondigd, ook vanuit de homogemeenschap. Goedenavond, Lennart van Meel. Goedenavond. U bent voorzitter van de conservatieve homo-belangenorganisatie De Roze Leeuw, die morgen ook demonstreert. En u vindt die voorleesmiddag dus geen goed idee. Wat is uw bezwaar? Ja, conservatief zou ik niet per se willen zeggen, want op een manier zijn we ook heel erg progressief. Maar het probleem wat wij hiermee hebben is dat veel mensen niet begrijpen waarom kinderen hier moeten worden betrokken. En ja, het is vanuit ons niet tegen drag queens zelf. Ik bedoel, wij komen zelf uit de homo-wereld, we kennen het. Mm-hmm. Maar mensen begrijpen het niet. En wij voorzien dat er een enorme backlash gaat komen op deze manier. En ja, dat mensen straks weer een hekel gaan krijgen aan homo's. En dat willen we nou juist voorkomen. Maar wat begrijpen mensen dan niet? Nou ja, waarom bijvoorbeeld nu drag queens aan kinderen moeten voorlezen. En bijvoorbeeld ook na de ophef over lentekriebels. Kijk, uiteindelijk, wij kunnen natuurlijk het onderscheid zien, maar heel veel mensen die kennen bijvoorbeeld geen homoseksuelen of lesbiennes of wie dan ook, die worden er niet mee geconfronteerd in het dagelijks leven. En voor hen is het ja, allemaal op één grote hoop gegooid. En nou ja, ik denk dat het heel erg belangrijk is, of wij als Roze Leeuw vinden het belangrijk, dat we juist als homoseksuelen ook zeggen van ja, voor ons is er ook wel een grens. Maar waarom dan een demonstratie? Want dat is misschien ook niet echt een goed idee als er kinderen bij zijn. Wij gaan altijd. Wij hebben altijd duidelijk gezegd dat wij vreedzaam gaan demonstreren. Inderdaad, er zijn kinderen, dus wij willen niet voor een onveilige situatie zorgen. Zodra dat dreigt te gebeuren, dan zijn wij weg. En we hebben goed contact met de politie daarover. Dus ja, wij willen op een vreedzame manier ons punt duidelijk maken. En ja, dat moet natuurlijk ook kunnen in een democratie. Aan de lijn is ook Victoria Viper, zelf een drag queen, die voor de goede orde morgen niet een van die voorlezers is. Maar wat vindt u van die voorleesvoorstelling in Rotterdam morgen? Een goed idee? Ja, goedenavond. Ik vind het zeker een heel goed idee dat dit gebeurt. En hoe luistert u dan naar de kritiek van Lennart van Meel? Nou, ik vind die kritiek eigenlijk wat kort door de bocht. Het lijkt alsof de heer Van Meel wil dat de wat expressievere mensen binnen de LHBTIQ+ community weer terug de kast ingaan. Laten we ons niet zien. Laten we vooral tussen aanhalingstekens normaal doen. Zodat niemand aanstoot neemt. En dan kunnen we met z'n allen gezellig verder leven. Maar er is zoveel meer onder de zon. En juist daarom vind ik het belangrijk dat wij laten zien wat de diversiteit is binnen deze community. Maar eigenlijk helemaal breed in de maatschappij. Laat vooral die diversiteit zien. En dan gaat de tijd overheen, maar mensen gaan daaraan wennen. Ja, want we hebben natuurlijk de afgelopen week heel veel gehoord over de toenemende kritiek en haat waar mensen uit de regenbooggemeenschap mee te maken krijgen de laatste tijd. Wat merkt u daar zelf als drag queen van? Nou, als drag queen ben je helaas altijd op de hoede. We leken de goede kant op te gaan. Drag werd en wellicht nog steeds populairder in Nederland en bekender. Waardoor, als ik vooral bij mezelf blijf, steeds meer een gevoel van veiligheid ontstond. Je durft iets meer. Je durft je op straat te laten zien. Maar de laatste tijd, eigenlijk vanaf de discussies die in Amerika spelen, maar ook zeker door het initiatief wat meneer Van Meel hier morgen van plan is om neer te zetten, veroorzaakt bij de drag community weer een extra gevoel van onveiligheid. En ik merk dat ik en mijn collega's niet meer de straat op willen. We gaan weer de taxi's in. We gaan ons weer stoppen. En daar draagt meneer Van Meel aan bij. Ja, meneer Van Meel, dat kan toch niet uw bedoeling zijn dat mensen zoals Victoria Viper zich onveiliger gaan voelen? Nee, en kijk, het gekke is, het wordt nu neergezet alsof wij daaraan bijdragen. Maar eigenlijk komen we ook op voor drag queens. Want wij erkennen dat er veel onveiligheid is. Wij weten dat ze vaak niet veilig over straat kunnen. Niet meer verkleed over straat kunnen. Naar een optreden. Dat zij geweigerd worden uit taxis. Dat weten we. Daar komen we ook voor op. En daarom zeggen we ook van, we moeten nu duidelijk stelling nemen. En misschien zo'n evenement met kinderen niet doen. Mensen begrijpen het niet. En het zal echt ervoor zorgen dat de haat toeneemt. En het andere punt, dat wij terug de kast in zouden willen, dat, ja, dat is ook niet waar. Ik bedoel, natuurlijk willen we gewoon normaal doen. We willen gelijk behandeld worden. Dus waarom moeten we steeds de nadruk leggen op, ja, op onze seksualiteit bijvoorbeeld? En dat is ook hetgeen. Mensen hebben steeds meer het gevoel dat iets door het strot wordt geduwd. En dat gaat voor een, ja, echt voor een backlash zorgen. Daar maken we ons gewoon zorgen over. En uw belangenclub had eigenlijk om diezelfde reden eerder ook kritiek op de jaarlijkse Pride in Amsterdam, toch? Wat was daar dan het probleem mee? Nou ja, kijk, het probleem. Kijk, een feest moet natuurlijk kunnen. En we leven in een vrij land, daar staan we absoluut voor. Alleen, ja, wat laat je zien aan de wereld van jezelf? Ja, wij krijgen ook heel veel berichten van jonge homo's die zeggen van, ja, ik durf niet meer uit de kast te komen, omdat ik me niet herken in het beeld dat op een Pride wordt neergezet. Ja, dan schiet het toch wel eens het doel voorbij. Maar bedoelt u dan te zeggen dat homo's minder zichtbaar moeten zijn? Nee, dat bedoel ik niet. Maar het is wel zo dat er nu een eenzijdig beeld bestaat. En uiteindelijk zijn we ook gewoon mensen met verschillende meningen, verschillende achtergronden, verschillende interesses. Kijk, die seksualiteit is maar een klein deel van onze identiteit. Er zijn natuurlijk ook, veel mensen die zeggen, ja, u legt daarmee eigenlijk de schuld bij homo's dan, of bij de regenbooggemeenschap. He, maakt hen in feite zelf mede verantwoordelijk voor de kritiek en de agressie die er ontstaat. En dat is wat ook wel victim blaming wordt genoemd. Nou ja, kijk, dan zou ik ook mezelf blamen. Kijk, ik ben zelf homoseksueel. Ik kom uit die gemeenschap. Ik ken die wereld. En uiteindelijk, als we geëmancipeerd willen zijn en geaccepteerd willen worden, hebben we ook zelf een verantwoordelijkheid. We kunnen niet altijd van anderen verwachten dat ze alles accepteren. Het werkt van twee kanten. En dat is wat we willen uitdragen. En we krijgen juist heel veel positieve reacties op, juist ook vanuit heteroseksuelen. Wij verbinden juist voor degene die het wil zien. Victoria Viper, wat zegt u hierop? En zegt u ook tegen homo's die zich misschien onprettig voelen bij wat meneer Van Meel dan zegt over hoe homo's zich op de Pride bijvoorbeeld uiten? Nou, ik begrijp best dat de drag community, niet de volledige LHBTIQ+ community representeert. En dat hoeft ook niet en dat zal ook nooit gebeuren. Maar wij representeren wel de kinderen die, en dan in dit geval bijvoorbeeld met name de jongens, die make-up leuk vinden, of die van mode houden, of die graag nagellak willen dragen. En voor juist ook die kinderen is het heel belangrijk dat zij dragartiesten zien. Daarnaast, kijk, de Pride, en ik lees in een interview uit 2019 met de heer Van Meel dat hij daar ook komt. En als hij de volledige parade heeft gezien, dan zal hem ook zijn opgevallen dat pak een beetje 80-90% van de boten totaal niet extreem zijn. Dat zijn bedrijven, dat zijn belangenbehartigers, dat zijn gemeentes. En ja, er is een klein deel, dat is wat extremer, maar die groep bestaat ook. En waar ik sowieso nog even op wil reageren is dat meneer Van Meel aangeeft dat het over seksualiteit gaat. Maar drag gaat niet over seksualiteit, drag gaat over kunst maken. En ik persoonlijk ben dan een homoseksuele man die de vrouwelijke vorm gebruikt om kunst te maken, entertainment te doen en om bijvoorbeeld workshops te geven. Maar er zijn ook vrouwen die in drag gaan en met grote make-up en pruiken op de straat op gaan. Dus het heeft niks met seksualiteit te maken. Dus wat we moeten doen is de maatschappij leren wat drag is en alle vooroordelen daarover wegnemen. Ja. Goed, ik dank jullie beiden. Lennart Van Meel van de conservatieve, mocht ik niet zeggen, maar van de homo-belangenorganisatie De Roze Leeuw, en drag queen Victoria Viper. Dank jullie wel. There are missing pieces in your puzzle, but I'm not the one to decide whether you're lost or you're running away and you're trying to hide. And I know you get along with everyone beside yourself. I know your skin is paper thin. Well, don't you worry, I'll never tell. 'Cause I know you're fragile, the sky's this tough. Only in a war 'cause you think there's weakness in love. But I'm not here to judge you, I just wanna be there when times get rough. Will you say everything you think you need? Go on and drown your own sorrows. I don't want to change you, though it hurts to see you search for a smile in a bottle. 'Cause I know you're fragile, the sky's this tough. Only in a war 'cause you think there's weakness in love. But I'm not here to judge you, I just wanna be there when times get rough. No, I'm not here to judge you, I just wanna be there when times get rough. Jaina Myla met When Time Gets Rough. Sing for me, ja, Christine. U heeft meteen zin om mee te zingen, Ben Kramer. Dat krijg je niet meer uit je systeem. Dat... Nee. Maar deze tonen die hoor je binnenkort niet meer op Broadway. Want The Phantom of the Opera houdt er al... die houdt er na 35 jaar mee op. Wat betekent het dat die musical, de langslopende musical daar ooit, die duizenden keren werd opgevoerd, op het Amerikaanse musical Walhalla ermee ophoudt? Ja, wat betekent dat? Ja, Ben Kramer, u hoorde hem al, speelde samen met Maaike Widdershoven in de jaren 90 de hoofdrollen in de Nederlandse cast van de musical. Ben Kramer, als u dan die heerlijke bombastische tonen zo hoort, krijgt u dan inderdaad meteen zin om mee te zingen? Ja, zeker. Ik zing het nog steeds. Dus als ik optreed in het land, wat ik nog steeds doe, dan begin ik daarmee. Dat is een herkenning. En ook de mensen die dat niet hebben meegemaakt, want dat is 30 jaar geleden dat wij hem gespeeld hebben, begon het dan in Scheveningen. Dan zelfs die mensen die dat niet hebben gezien, die zeggen van wauw, het spreekt door de verbeelding. Ja. En Maaike Widdershoven, u zit helaas op afstand. Want anders zou dan nu het moment even zijn om dat duet samen in te zetten. Ja, bijvoorbeeld. Ja, klopt. Zingt u het ook nog graag? Nee. Ja, heel graag. En heel toevallig kom ik nou net van een optreden met een live orkest, een fanfare, waarbij ik ook een nummer uit de Phantom heb gezongen. Think of me, denk aan mij. Oh ja, dus het is nog steeds heel aanwezig in uw leven. Ja. Enorm, eigenlijk net als Ben, vaak weer voor optredens wordt toch weer het duet of een solo uit de Phantom ook weer gevraagd. En maakt diepe indruk nog steeds. Ben Kramer, wat is het aan die muziek en sowieso aan dat hele verhaal van de Phantom dat mensen daar dan zo lang zo dol op zijn gebleven? Ja, ten eerste het verhaal natuurlijk. Hè. Het woord spook, dat spreekt ook tot de verbeelding. Maar vooral als je in het theater zit en je kijkt dus naar wat er allemaal op het podium gebeurt. Hoe het mogelijk is dat het kan. Hè, met kaarsen, kandelaars, zo hoog als een meter of 4 komen uit de grond. En te veel om op te noemen. Het is groot. Het is heel groot en het wordt heel groot aangepakt. En een geweldige cast, veel mensen die erin meedoen. Mooi orkest. Dus wat dat betreft, ik moet erbij zeggen dat het voor mij een volslagen raadsel is waarom het is 30 jaar geleden begonnen. We hebben 3 jaar gespeeld in 1 stuk. Mm-hmm. Maar het is mij een raadsel waarom het nooit teruggekomen is in Nederland. Ja. U heeft dat dus inderdaad in de jaren 90 heeft u dat 3 jaar lang in totaal maar liefst 425 keer, begreep ik, gespeeld. Ik heb hem 425 keer. Ja. Henk Poort, die speelde de andere Phantom. Dus speelde met z'n tweeën. En die heeft hem. En Hans-Peter Janssens uit België, die kwam er ook nog even bij op het eind. Ja, en Maaike, hè, die we nou aan de andere kant, die ergens luistert nu. We hebben een klein stukje klaarstaan om even te horen hoe dat klonk. Oké. Okay. Open up your mind, let your fantasies unwind. In this darkness which you know you cannot fight. Ja, The Darkness of the Music of the Night. We zitten midden in de nacht, dus het kan niet mooier. Nee, precies. Hoe kijkt u terug op die tijd? Hoe was het om die rol te spelen? Ja, geweldig. Dat was voor mij absoluut een keerpunt in mijn carrière. Daarvoor had ik al een paar jaar musicals gedaan, in België onder andere. Dat lukte in Nederland niet. En toen ben ik naar Amerika gegaan. Daar heb ik Evita gespeeld, Perron, in Los Angeles en San Francisco. En toen lekte het uit in Nederland dat ik dat daar deed. Toen dacht ik, Ben Kramer in Amerika. Hoe zit het nou? Ben Kramer, de man van de clown en de oude muzikant. Je kent dat wel. En toen durfden ze het uiteindelijk ook aan in Nederland om mij dus de alternate rol te geven in de Phantom. Ja. En dat heeft uw carrière helemaal veranderd. En Maaike Widdershoven, voor u gold dat eigenlijk ook, hè? Want u kreeg die hoofdrol. Ja. Uw eerste echte musicalrol. Hoe was dat toen u daarvoor gevraagd werd? Ja, fantastisch. Ja, ik begon vanaf mijn conservatorium. Ik zat nog op school, zeg maar. Ik studeerde nog klassiek zang. En ik kwam in het ensemble. En na een jaar stond ik daar ook te schitteren als Christine. Naast Ben, Henk en Hans Peter. Dus ik, voor mij was het een droom die uitkwam. En ook het begin van een hele mooie carrière, dus waarin ik mezelf kon laten zien. Maar ik begreep dat uw zangdocent u had geadviseerd om het niet te doen. Ja, klopt. Ja. En zeker als je klassiek zang studeert, dan moet je heel gedisciplineerd zijn en goed op je stem passen. En toen ze hoorden dat ik 7 voorstellingen in de week zou zingen in een klassieke musical, toen dacht ze, oh, dat gaat helemaal mis met Maaike. En ik zei alleen maar van, als ik dit niet doe, dan krijg ik zoveel spijt. Want dit is waarom ik op school zit, om op het toneel dat uit te oefenen waar ik nu voor studeer. Dus goed te zingen. En ik wil dat nu gaan uitproberen. En als ik dit niet doe, dan ga ik heel erg spijt krijgen. Ja, dat was de goede beslissing. We hebben trouwens ook nog even een fragmentje klaarstaan van u en Ben Kramer samen. Ik werd veroordeeld te zwemmen in bloed. Heiderdom houden de lust van het vlees. Ja, zing maar mee hoor, het mag van mij. Ja, het komt helemaal terug. Het is, weet je, het gek is, als we morgen zouden bellen, hè? Van Ben, 2 repetities en volgende week zaterdag, dan gaan we hem weer spelen. Dan speel ik hem. Ik ken elk woord nog. Maar het lijkt me zo ook best wel vermoeiend. Het is allemaal zo heftig en bombastisch. En je moet je dan daar alles in gooien, elke dag weer. Ja. Hoe was dat? Een heerlijke uitlaatklep. Want als je een keer niet lekker in je vel zit, dan moet je het ook doen. Ja, maar dat is met alles zo. Hè? Ik bedoel, jij zit dat interview, of hetzelfde geld heb je. Ja, maar ik hoef niet zo uit te halen. Als... Nee, oké, maar dan kun je ook wat ding kwijt. Hè? Dus, en Phantom was toch een figuur die dus liefde nooit heeft gekend. En kwaad is op bepaalde dingen. En je kan het erin kwijt, in die rol. En ja, dat is het allermooiste wat je kan overkomen. Dus, ja. Dus ik ben zo blij. En Maaike, die ik net hoorde zeggen, dat ze dus heeft inderdaad... Ze was eerst in de cast. En die ging op een gegeven moment, na een jaar, ging ze dus Christine spelen. En dat is een enorme overgang. Dat heeft ze ook geweldig gedaan. Trouwens, Els Bongers heeft het ook gespeeld. De Joke de Kruijf heeft het gespeeld. Afijn, lang verhaal kort te maken. Zo'n musical duurt er zo lang. Dus daar moeten ze dus x aantal mensen hebben. Als iemand ziek wordt, je kent het allemaal wel. Maar ja, nogmaals, deze rol, mensen hadden dat van mij niet verwacht, dat ik dit zou kunnen en zou willen. En ik moet je zeggen, van mij is destijds een hele nieuwe wereld overgegaan. En daarnaast heb ik heel veel andere musicals mogen spelen. Onder andere bijvoorbeeld volgende week de première van de musical Aida. Ah, nou, is ook meteen geplucht. Daar heb ik ook in gespeeld, bijvoorbeeld. Dus wat dat betreft, een prachtige wereld. Ja. En Maaike Widdershoven, hoe heeft u dat dan ervaren? Die ook inderdaad de heftigheid van dat elke dag daar staan. Ik ging ook nog overdag naar school. Dus voor mij was het dubbel heftig. Maar aan de andere kant was het zo'n groot... uitdaging om hiervan te kunnen leren. En ook, ik